نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ركوع نمبر 4 کو شروع کرتے ہیں، پہلے ترجمہ ہوگا اور پھر باقی چیزیں. سورة بقرہ ركوع نمبر 4 آیت نمبر 32-39، سورة بقرہ اور رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30-39، سورة بقرہ. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَتِ فرشتوں کے لیے، انی بے شک میں، جائلن بنانے والا ہوں، فی الارضی زمین میں، خلیفہ خلیفہ. قالو انہوں نے کہا، آ کیا، تجعل آپ بناتے ہیں، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور بہائے گا، دماء خون، وَنَحْنُ حَالَنْكِ هَمْ نُسَبِّحُ تَسْبِيحُ بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ ساتھ تیری تعریف کے، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَكَ تیرے لیے، قَالَ اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، مالا جو نہیں، تعلمون تم جانتے، وعلم اور سکھا دیئے اس نے، آدم آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، ثم پھر، عرضہم پیش کیا ان کو، علی الملائکہ اوپر فرشتوں کے، فقالا پھر فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھے، بِأَسْمَائِ نام، هَاُولَائِ ان سب کے، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے. قالو انہوں نے کہا، سبحانکا پاک ہیں آپ، لا نہیں، علم لنا علم ہمارے لیے، الا مگر، ما علمتنا جو سکھایا آپ نے ہم کو، کوئی لفظ چھپنے نہ پائے، ما جو، علمت سکھایا آپ نے نہ ہم کو، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، العلیم سب کچھ جاننے والے الحکیم بہت حکمت والے ہیں. قالا اس نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئهم بتائیے ان کو بأسمائهم نام ان کے فلما پھر جب انبئهم اس نے بتا دیے ان کو بأسمائهم نام ان کے قال اس نے فرمایا علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہارے لیے انی یقیناً میں عالم میں جانتا ہوں غیب السماواتی چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی والارض اور زمین کی وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنْتُمْ اور جو ہو تم تَكْتُمُونَ تم چھپاتے وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کے لیے فسجدوا پھر انہوں نے سجدہ کیا الا مگر یا سوائے ابلیس ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبرا اور تکبر کیا وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن کہو انتا تم وزوجکا اور بیوی تمہاری الجنتا جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے رغدن جی بھر کے حیثو جہاں سے شئتم چاہو تم دونوں شئتما چاہو تم دونوں ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا هذه الشجرة اس درخت کے فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے دونوں من الظالمین ظالموں میں سے فأزلهما پھر پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے فأخرجهما پھر نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس سے جو کانا تھے وہ دونوں تھی اس میں وقلنا اور ہم نے کہا اخبتوا اتر جاؤ بعدکم بعض تمہارے لباد بعض کے لیے عدو دشمن ہے ولكم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الى حین ایک وقت تک فتلقى پھر سیکھ لیے آدم آدم نے رب میں رب ہی اپنے رب سے کلمات چند کلمات فتابا پھر مہربان ہوا علیہ اس پر انہ بے شک وہ ہوا وہی التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے. قل نہبطوا کہا ہم نے اتر جاؤ منہا اس میں سے جمیعا سب کے سب فإما پھر اگر یأتینکم آ جائے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی رہنمائی فمن پھر جس نے تبیا پیروی کی خدایا میری رہنمائی کی فلا خوف پھر نہ کوئی خوف ہوگا علیہم اوپر ان کے ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا فکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک یہی لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. بس کی.